بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آخر کی تسلیات رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې او شبهات د پښو دا وی جواب نو شو متصلی ذکر کوي په دې طریقه چې د دې په حق کې د عذاب سوال مکو ځکه عذاب با الله رب العزت ور کوي کا په دې دنیا کې او کا آخرت کی وی دنیا عذاب پداسی چته به وی نه ستا په ژوند کې وی او که دنیا کې الله عذاب نور کوي سو پورې چته ژوند دی نورست بیا استاس حاجت او ضرورت دی تنشت دی چتی خام خواب اخپل ہوئی نی اب یا اور پسی چکمی وعدی کڑوی اللہ پیغمبر سرا داغی تصدیق ذکر کئی چیاغا وعدی برشتیا کی گی چتا سره شیوی جذبا مدد کو ما او طالب غلبه در کوم او ستا دینو او ستا دا مشن با دنیا کی کامیابی گی داغی سا تصدیق بیانی آیت کی و اما نورینکا کچرو خیو منگتا تا اے پیغمبر پاک بعض اللذی نعیدهم بعضی اغعذاب چی منگ دی سرا وعدکو نوم دی کستا سفیدہ نشتن چی تیوی نی پدی عذاب راشی استاد پار پدی کس خاص پیدا نشتن او نتوفینک او یا مخک مخک مونگا تعالی روفات کو بوزی زود دنیا نا تید نورینک مقابل کی ہوئی مقابل آغت ہوئی چی دوارا په یو وخت کې نشي جمع کېدی الله رب العزت وی دا دواړه کار په یو وخت کې نشي کېدی چې موږ تا باندې وفات راغلی او موږ تا ته د دې عذاب وخیو څنګه چې پس ته وفات نه بیا ته دې دنیا کې سلیدې نشي دا صرف د ژوند پورې خبره وا نو او نه توپین نه کې دا ری په مقابله کې راوړو مونږ او خو یتا ته بازي عذاب چدي سره وعده کو او یا اون خو یتا ته دا ری په ځای باندې نه توپین نه کراوړو دا دې لپاره چې د وفات نفس بیا د پیغمبر په دې دنیا کې سعلم او سلیدل پاتې نشو. دې کې ځکه ستا فایده نشته چې ته کوم مقصد د پاره لېږلې شوې هغه مقصد جدا دی. فإنما عليك البلاغ بشکا پتا باندې رسول دی وعلينا الحساب امون باندې دې سره حساب دی. په دې رسول کې چې الله تا ته ذمہواری حواله کړی ده دا وی اس قسم تعلق دې سره نشتا چې په دې عذاب راشي دنیا کې تی وی نه زګا کار د الله دې د دې سره سا کار د دې سره د دعوت ته د بیان دې او پیغام رسول دې الله سره د دې کار د حساب کتاب دې الله وی غز مازی مواری دا استاذ مواری صرف دا دا چبلغ ما انزلا تا تسنا زل شوی دینا غورا سوا دلیل ذکر کی او تصدیق بیانی چمونگ تا سرکم وعدے کڑی وی اگر اشتیاش وی زکا چی چاپی را ملکونو کې الله فتح وکړي او غزمو کې چې د کفر او شرک وي هغه اسلام ته راغلي د دار حرب زمو کې کم شوي او د دار اسلام زمو کې زیات شوي دا دلیل دی د غلبې چې الله تعالی غلبه درکړي او ستاسو امداد کوي. اولم يروا اینو ګوری دا خلق انا نعت الارض چې بشکا مونږ راتلکو د ځمکې ته نن قصوها من اطرافها او کمو دی لرا د طرفونو نه ځکه مقام معظمه ډېره رستو فتح شوې وه او دې اتکال کې چې څومره ملکونه فتح کېده او ټول چاپیرو کتوایفو او کوهنینو او داسې مدینه سره د اهلی کتابو کلیو بنو قریظه او بنو نذیر دا مخکې مخکې فتح شو او رستو بیا پا اتم کال باندې مکه معظمه فتح شوه نو مرکز ته دین او اسلام راغی څنګه چې ویلو دې صورت کې کافرانو حال بیان کړو ولا یزال الذین کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم دی کافرانو ته په وخت په وخت باندې گزار رسی تر دې پورې چې د دې هغه کورونو ته نږدې راشي چې مراته نه فتح مکه وا الله وی دا دلیل لیکنه چې الله تعالی سره خپل وعده رښتیا کړی اینه ګوري دی چې مونږ راتلکو دې زمکې ته ننقصها من اطرافها کمودی لراد طرفننا آیت سور انبیاء کیم داسی رازی با افلا یارونا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افا هم الغالبون اللہ وی دیغا سی پتما دی چی مون با کامیاب شو امون به غالب شو. ملکونه هټول قبضه کې رااله د اسلام چاپیرا او دی هغه سیدا داوی کوي دین شي غالب کې دی. دا آیت معنا ظاهر کې ندا مراد جنن قصها من اطرافها. امام شعبی وی چې کدغه معنا ته نه مراد شي الاذواق عليك حشك پر سړی باندې بخپل کور تنگ شي چې خلق ته نه دا مطلب اغسته و چې د زمکه تناونه را لنډي کنه. بیا دا د امام شعبی خبره وکړه بیا خلق باندې ملک تنگ شوی و چرور را غونډې دی کنه. اده په خوانو مکاناتو نه چریبا لولی بنشونه کې خودو بیا به بنشونه د کوټې نه بار وتی و کزمه کاله دا سرا وندولې لکه ښکارا مطلب یې چې اخلي ندا ته نه دی مراد بلکې مراد زمکه د کفر الله ویغه کمیږي وخت تر وخته او زمکه د اسلام زیاتیږي. دا داغی وقت خبره کئی چکل جهادو نو دا خلفاو پا وقت کئی او فتح کئی دی چه اسلام تر دیر لر لر پوری و رسی اللہ مخ کی پیشن گوئیو کل جدا سی بکی گی زمک دا کفر بکمی گی او زمک دا اسلام بزیاتی گی. دریم مانا مفسرین کئی چیز اطراف نمرات اشراف خلق دے وقت آخری زمانے سر لگی چی حدیث کرا غلوی چی سمر آخرت نزدی کی گی و دمر با پزمکا کی معزز خلق علماء خلق او پاک خلق آبا کمی گی آغا مانا چی چاکڑی دا ننقصها من اطرافها چی کمو مونگا پا دنیا کی اغا اشراب خلق غنیکان خلق اخو با قیامت باغا چا قائمی گی چی اغا شر الخلائق وی طول مخلوق کی شر و فساد جوړ شنو قیامت به باقی قائم وي. نو هغه معنا دې دې کې مناسب نه ده ځکه دې دې کې الله پیغمبر له تسلی ورکړي چې ستا وعده رښتیا کیږي تعالی الله غلبه درکړي مدد درکړي او دا وی علامه ده چې هغه د کفر ملکونه ټول اسلام ته راغلي. یمن کې څومره خلق پیدا شو حبش ملک کې څومره خلق پیدا شو نو دې سره ازمکه د کفر کمیږي او ازمکه د اسلام زیاتیږي او دا خدا سي یقیني ده په سترګو باندې ښکار نو ځکه الله وی او لم يرو خلق ویني نه چمنګ راتلکو دې زمکه تا کمو دې لرا د طرفونو نا والله يحكم الله خپل فیصله کوي او خپل فیصله سر ترسي لا معقب لحكم نشته رد کون کې د الله د فیصلې الله فیصله سو کني شرط کولی او دا فیصله کړی دې چې زبا لیظهره علی الدین کله پیغمبر دنیا ته دې لپاره راولېګو چې دا دین په ټولو دینونو باندې غالب کی. دا الله فیصله وا لا معقب لحکمه څنګه چې سورې یونس په اخر کې تیر شیو وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ کچر اللہ تا تا اے بندہ خیر و برکت ترکی فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ مداغا فضل احسان سوکنشی وستیستانا لا معقب لحکمه نشتے رست کون کے او نشته رد کوونکې د الله د فیصلې څنګه چې فیصله کړی و نو هغه سرشتیا شو څنګه چې د مخکنه پیشن گوئی کړی و نو سواخ پس هغه رشتیا شو چې دا دین به په ټولو دینونو باندې غالب کیږي او دا به دنیا ګډ ګډ ترسي تبالا دنیا نا رخصتی گی جستا مقصد حاصل شی اذا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا آخری سورتو دا قرآن کنا وهو سریع الحساب اللہ ډیر زر حساب کون کے دیں انې دنیا خبره او ختم شوه چې الله کوم وعده کړو نو هغه رښتیا شوه اوس پاتې د آخرت خبره نو خلقو ته هغه ډېر وګد منزل ښکارېدو چې قیامت کې به د ټولې دنیا حساب کیږي په هغه خو ډېر وخت لګي الله رب العزت وینا وهو سریع الحساب حساب دا اللہ ډیر زر کی دن کے دے دنے کو حلق سرا مسلمانانو سرا بھئی دمرا وقت کیوشی لکا دا پر از مانزا وقت پر از مند باندے چی سمرا وقت لگی دو را وقت با دا مومنانو پا حساب کتاب باندے لگی اوگد منزل دا غنور خلق دے پنزوز زرکال روز دا قیامت پاغی باندے دا دا خوال اللہ سزاور کی وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا او یقیناً ډیر سازشو نکلیو اغا قومنو چمخ کی دا دینو قلق پلوخ کی دا اللہ پیغمبرانو تا نمروز سازش کړو د ابراهيم عليه السلام په خلاف کې ډېر لوی اور او تجمع کړو فرعون سازش کړو د موسی عليه السلام په خلاف کې يهودو سازش کړو د عيسى عليه السلام په خلاف کې اټولو تعالی مکر ویلې چې دا د دنیا منسوبي وي په دې نیت باندې چې دا پیغمبران به مونږه مغلوب کو کمزوري کو به د دې خبره په دنیا کې نه چلیږي الله رب العزت وی ډېر منسوبي کړی خو الله وی اختیار خو زما په لاس کې وکړه دی چې سکول نو دے دا اللہ پا خودن باندی کول اللہ پا ارادہ باندی کول تکا بغیر دا اللہ دا ارادی نا نسوک خکار کولیشی و نسوک بدکار کولیشی کافرانو چهر زمانہ کی دا لویلوی مقابلی کلی دی دا پیغمبرانو سر ظلمو نکلی دی او د حق پرستو سره دا ټول د الله په اراده وکیدو امتحانو پا انبیاءو باندی او پا مومنانو باندی. نوچیر کلارس داغا پا قبضه کیو داغا پا اختیار کیو نو دا کافران دا مکر سمت لبش اگه خواد حیثیت پاتی نشو. اللہوی چه سی کل نو دا ما مخ کی پا خپل علم کی راوستیو چی دی بدا سکی و دا دی توڑ بدای دی بدا من صبح جوڑی دې ټول بدای الله سره ټول وکنه ولله المکر جميعا. او کاخری پیغمبر تا مکی والو تغس يهود نسوارو سمره سازشونه کړیو سمره میدانونو کې وتراوتیو کله به د مدینې نه چاپې را محاصره وکړه پیغمبر پاک او صحابه کرام صرف د ځان د بچاو د پاره یو تدبیر وکړ چې هغه کامیاب شي. دا د هغه مکرونه وکړه چې کړی دي او قران هم په دې الفاظو باندې بیان کړی دی. کدی عیسی علیه السلام په حق کې کړیو نو هم وی ومکرو ومکر الله والله خير الماكرين. دی خدا منصوبه جوړ کړ چې عيسى عليه السلام قتلو او ما وی چې زه اخلاصوم الله کامیاب شو. صالح عليه السلام قوم هم دغه سيو د شپې رااله کور نه چاپیر شو چې دی وروزي کنه ناغذیم اللہوی ومکرو مکرن ومکرنا مکرن. دیو منصوب جوڑکڑا دیر مضبوطا مو منصوب جوڑکڑا فنظر کے پکانا عاقبت مکرهم. اللہوی داغی انجام دیولی دو ای با قیامت کے پپتا پوئی گی جدا سے چلو شو دی چې ناستو صالح علیه السلام کور د غر خوا کې ریل تک ناستو وتا نو غر په راور غړې دو هغه نه ځان نه خبر شو نه د رستو حال نه خبر شو انې هغه قوم په پته پوي شو چې هغه خلق شو. الله سره د هر خبرې پوره تنظیم او جواب وکنه اکثر تعبیر یې کړې زین په مکر لفظ سره وتسلی د پیغمبر پاک ته وقد مکر الذین من قبلهم او یقینا ډیر سازش کړو اوی قوم نو چې مخکې د دینو فللله المکر جميعا. ولیکن منسوبی او سازشونه ټول د الله په اختیار کې دي اخو آغا جوڑی او آغا انسان تا توجه ورکی چی داسه اوکا چی خام خیراده دی دو منیتای دا کنا نو داسه کوا کنا مرکل چی آغا والا چل خی آغا تا بیا علاج دیر سان دی وللہ المکر جمیع یعلمو ما تکسب کل نفس. الله پوئیږي په هر عمل باندې چې کوي هر یو نفس که عملي او که بد عملي اوس یعلم الکفار لمن عقب الدار. او کافران خو لا ندي پوښوي خپل انجام نه ندي خبر رستو پوښ زردا چې پوي وشي دا کافران د دنیا چې د چا عاقبت خراب شو یو دا دیخو مومنانو ته نسبت که وسم کوي کنا ویاوی قیامت که پتا لگی چه مجبورشی نور سه جواب نور زی دیوی خاک پرستو تا چه قیامت که پتا لگی تا دا آغا خلق عادت او دا غی ذهنو خوا الله وی او قیامت کې پته لګي کنه لمن عقبت دا یو معنا دغه دویم چې د چا انجام خیسته شو زګدی ځانته نسبت کو چې زمونږ کار بخی زکه چې مونږ په حق باندې یو الله مونږ لړیر خیسته انجام راکړي الله مونږ لآخرت کې ډیر لوی لوی مرتبه او درجه راکړي عاقبت په زمونږ خیسته یې پته ولګي زردا چې په یوه بشي کافران چې د چا یې پاره شو انجام خیستان ويقول الذين كفروا لست مرسلا وایا کسان چې کافران دي چې تنه را لېګل شوی د الله طرفنا اته مونږ ته خپل ځان نه خبرې کوي الله نه را لېګل صدقه سیمون تا اولاری زن را باندې مشرکه او زن کامیابه ستا دین مطلب نده دنیا مطلب دیده نیرا لیگل شوتا دا اللہ دا طرف نا ادویم نیرا لیگل شوتا پا دی مسئلہ بانده چی مونگتے بیانه تا ته الله سبل خبره کړی و پاز پرې خو دا او تا مون ته دا مسله جوړ کړه چې شرک مکوې د بوتانو عبادت مکوې دا ته ځان نه وې لست مرسلن بالتوحید ته په توحید نه را لېګل شوې خو چې په سره لېګل شوې نو هغه دې بیان نکړه دیگر سره شیعگانو مرگری زکاغیوی نبی علیہ السلام چکب خبر باندی را لیگلی شیعو نا دا حضرت علی دا خلافت خبر ہوئی بس ویوی رفع دفع کرنو اگیه پا کیڑو سونوی دا دا مشرکانو خبر ہوئی چی تا پا دینی را لیگلی شیعوی تا پا دیر آلی گلی شوی چی دا بوتانو عبادت کوئے تا دا اللہ نازولی دی او دا اللہ توسیلکے اگی دا مطلب لکوس چی دی دا مطلب دیکن قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم و ایوتان کتا سوز ما دا رسالت تصدیق نکوئے ناجت نشتا کافی دی اللہ گوان سما استاسو پمینز کی چیزی را لیگلی مکن شہیدم بینی و بینکم و اوحی ایلی آز القرآن سور نام کی ترشیو ما سر دی اللہ گوائی پرتد جاگ دا قرآن دی او دیکی زما دا رسالت تصدیق شتا اللہ طرفنا ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک غواړي چې هغه سره علم دې د الله د کتاب جبرئیل امین یادی ومن عنده علم الكتاب چې هغه وحی راوړ د الله طرفنا د قران علم فاول اغله ورکړی شو او بیا نبی علیہ السلام ته لګ لګ نازلو دیو معنا دا جبرئیل ته مراد دی هغه غواړي په دی باندې اته مطلب ومن عنده علم الكتاب دا الله رب العزت ته مراد دی جمله جدا راول صرف د صفت توجنا عطب دا صفت على صفت وی چه اللہ گواده دما استاس امینز که او اغا ذات تی چه غصر علم دا علم دا کتاب دا لوح محفوظ بعد اون پس زیرین دا مانا که چه مرد تینا داغی نور امتون علماء دی چه ده یهودون کم مسلمانان شیو تورات و انجیل عالمانو لکا عبداللہ ابن سلام تمیم داری جارود سلمان فارسی تا داغی امت علماء دی ومن عندو علم الكتاب و بہتر مانا اول چمرات تن جبریل علیہ السلام دے قراءت سعید بن جبیر کی دا سراغلی دی جو من عندی علم الكتاب دا تددان نجوڑیں بلکی دا اللہ طرف ندی چا علم دا کتاب دے دیسوی چا دا تازان نجوڑ کردی دی نا من عنده علم الكتاب قرآن چه نازلی گی تات علم حاصلی گی دا دا اللہ طرفنا حاصلی گی اول قرآت مشہور دے نمانا دا وادا بعض مفسرین وی واو دا قسم دے ومن عنده علم الكتاب قسم دی پا غزات باندی چا غصر علم دے دا کتاب چته را لګلې ستاره سالت یقیني دي او حق دي په دې باندې ختمه کړه تسلیوا رسول الله صلی الله علیه وسلم سورته شروع کړم په دې باندې او ذالک الکتاب دا کتاب دی یقیني تصدیق د کتاب او پاول کېم او پا آخر کیوں چو من عندو علم الكتاب اس بات رسالت اے اس بات توحید پڑیرو دلیلن عقلی سران اورد شرک فی الدعا دا سورة رعد موصوع او دعوه آخر دعوه